prošlo je mnogo dana, verice ljubavi u srcu postarana, što smo se rastali. Ej, verice veki, rekli su mi, rekli, da odavno tvoje srce ne voli me. Ej, verice veki, priznaj, ne laži me, zašto sinu dade moje ime. Sinu dade moje ime. Ej, verice veki,